bir büyü dağıtırmış. Tek başına. O kadar savaşı, güçlü, kuvvet, irgar yapılıyor böyle. Yani bir azgı, azman insanmış yani böyle böyle şey. Tabi o da müşrik onda. Duyunca bu yüz deveyi atına biniyor. Bir sağa sola bakıyor böyle. Uzaktan deveyi görüyor muhtemelen. İki kişi üzerinde. Koş arkalarından. Peygamberimiz önde oturuyor. Hep kulak yapıyor. Kulak bakmıyor. Hep kulak yapıyor. Böyle. Hazreti Bekir sağına bakıyor. Sağa bakıyor. Arkaya bakıyor. Böyle. Devamlı böyle. Hep gözlüyor böyle. Hazreti Bekir Sıddık mı? Sıddık'ın makamında. Peygamber o kadar böyle. En yüksek makamda ama Peygamber makamı başka demek ki bakmadı. Hazreti Bekir baktı. Arkadan bir şey geliyor. At kışlemesi geliyor böyle. Bir baktı. Suraka meşhur hocam. Tanıyor hemen böyle. Ya Resulallah Suraka geliyor. Olsun ya gel Allah bize beraber ya. Bakmadan hiç şey böyle. Suraka tam yaklaşırken yer yarıldı. Atı Suraka'nın dizine kadar işe girdi. Tekrar bu sırtı mengene gibi geldi. Böyle. At da mengenede. İki ayağın altında ve kenarında. Ayakları sıkıldı. Kim bir çaldı Suraka'nın. Yakalandı oraya bu şekilde. Baktı ki kurtulamayacak. Ya Muhammed dedi böyle, sana söz veriyorum dedi böyle. Sen Allah'a dua et, beni kurtarsın, sana dokunmayacağım bu şekilde. Hatta üçünün üstüne duası kabul oldu, kabul edildi böylece. Çıktı oradan, dedi ki ya Muhammed ben de gelirim sebebe dedi, dedi ki, sebebe geleyim, ben sizi korurum dedi böyle yolda. Allah bizi kuvveti, Allah bizi getirdi peygamber böyle. Allah yeter be. Sana gerek yok bu şekilde. Sen dön dedi. İleri gelirsin sonra. İleri gelirsin sonra gelirsin böyle. Daha çok şey oldu yolda tabii derken gelirken böylece. Derken bir pazartesi sabahı Rebiyül'ün 8. gününde şimdi Medine'yi haber almışlar. Peygamber yolda olduğunu. Her gün çıkıyorlar bunlar Medine dışına kadar bekliyorlar. Ağzı çok sıcak basınca dönüp gidiyorlarmış bunlar muhtemelen. O gün çıkmış Medine halkı, yola çıkmışlar. Adını Sinet-i Veda diyorlar, İki Tepe. Orada geliyor yol bunlar misafirleri. Ağzı güneş çıkmış, iyice bastırınca, öyle sıcak basınca şu an gelmez diye geri dönüyorlar bunlar. O anda Peygamberimiz orada geliyor muhtemelen böyle geliyor Hazreti Peygamberimiz. Öyle Peygamber Kuba'ya gitti. Kuba. O zaman köy. Şimdi birleşti mi diyeyim öyle böyle. Aşağı bir saatlik yol. O gün çöl yoluyla bir saatlik yol Kuba. Önce Kuba'ya gitti önce muhtemelen böyle. Tabi hikmetlerin hepsi bilmiyor bunlar. Bilmiyor bunlar böyle. Ve orada birkaç gün kaldı. Ve ilk meşri orada yapıldı. İlk mescit. Nasıl meşran böyle? Mesela meşran yoktu muhtemelen böyle. Peygamberimiz, o da bana muhacirler ve Ensar, Medine halkı toplamda muhtemelen. Hafif bir temel kazdılar. Temel kazdılar. İlk taşı Peygamberimiz koydu muhtemelen böyle. İkinci Ebu Bekir, Hazreti Ömer koydu muhtemelen böyle. Bir hesabı koydu böyle. Yani bir yarı bile kadar bu şekilde böyle. Taşları, çamurla, karda o kadar böyle. İlk meşrit ama, meşrit Kuba. Tabi şimdi büyüdü çok mu? İlave etti tabii kendisi böyle. Meşrit Kuba. 12 Rebiyü evvel, Cuma günü, Peygamber şimdi haber verdi Medine halkına. Medine geleceğini böyle. Yani şehrin merkezine. Kuba meşrit Medine dahil ama, bağlı ama. Gidecek bu şekilde. Medine'den 106 genç geldi karşılama peygamber. Alta binmiş, silahlanmış. Mesela genç karşılama geldiler Cuma günü. 12 Rebiyü evvelde. Uğurlamaya gelenler, karşılamaya gelenler Medine halkına haber verildi. Resulullah, peygamberimiz Medine'ye geliyor. Buradan geliyor. Medine'ye o gün farklı bir gün yaşına muhtemelen böyle. Yani tarihi bir gün böyle. En büyük bayram böyle. Yani eşi gören bir coşku benim tarafımda. Mekke müşrikleri öldürmek amacıyla